imanımızdır Kur'an. Tamam, tam evet. Bu dokunmadan geldik de hocam. Burayla alakalı hem Arapçayla hem de Kur'an'a dokunmayla ilgili bir soru. Yani Kur'an kitab-ı mukaddes olmamalıdır. Olmamalı, güzel. Kitab-ı mukaddes olduğu anda Kur'an hayattan dışlanır. Evet. Ölüler kitabı hayattan olur. Kovulur. Öpersiniz. Maalesef. Teperize koyarsınız. Ondan sonra da şutlarsınız. Kendinizi de dindar zannedersiniz. Aynen öyle. İlk hayattan. Başta söylediğiniz Zuhruf yani, suresi 36-37. Evet. Ayette. Çünkü onlar hala kendilerini doğru yolda zannederler diyor diye hocam devamı ayette. Kur'an'ın şimdi, bizden istediği Kur'an'ı öpen adam olmak değil. Kur'an'ın öptüğü adam öptüğü olmak. Yani hocam Arapça alfabe ilahi bir dil mi, kutsal mı ki mesela Kur'an'a el süremezsiniz diyorlar hocalar. Enteresan hocam. Arapça olmayan Türkçesini el sürebilirsin ama. Evet. Bak bunu diyorlar. Eğer Arapça yoksa tamam abdestsiz el sürebilirsin. Fakat Türkçe yazılmış Arapçanın karşılığı. Evet. Olsun sorun yok diyor. Arapça varsa el süremezsin ama diyor. Azizim Ramazan Bey. Bu toplum Hanefi değil mi? Vallahi öyle iddia ediyorlar bilmiyorum hocam. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar evet. Yalan İddia söylüyorlar. O. Bu toplum Hanefiliğinde de yalancı. Yalancı maalesef. Ama bu toplum yalan söylediğini bilmiyor. Bu topluma bilmiyorum. Hocalık yapanlar bu topluma yalan söylüyor. Yalan söyletiyorlar doğru. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. İmam-ı Azam'ın bu konuda tek kaldığı, talebelerinden bile ayrıldığı tek kaldığı nokta burası. Evet. Yani Kur'an'ın dili aslında Allah'ın dili gibi tanıtılmamalı. Bu evet. Bu değil. Yani çünkü öyle her peygambere kendi kavminin yani lisanıyla indirdik demiyor mu Kur'an? İbrahim evet. 4'te. Aynen öyle. İbrahim 4'te. Ki iyice açıklasın. Aynen öyle. Allah'ın mesajını. İncil Aram iyice. Evet. Tevrat İbranice. Hazreti İbrahim'e inen suhuflar Süryanice. Kur'an'da Arapça. Şimdi başka ne vahiyler indi ve nece bilmiyoruz ki. Çünkü biz onların bir kısmının kıssasını anlattık diyor Enbiya suresinde. Bir kısmını anlatmadık diyor. Anlatmadık daha çok aslında. Daha çok tabii. Dolayısıyla şimdi Allah'ın dili hangisi? İbranice mi? Aramice mi? Arapça mı? Süryanice mi? Ve daha bilmediğimiz diller. Öyle şey mi olur ya? Allah aşkına. Yani bu Kur'an'ın dili. Kur'an indiği kavmin diliyle hitap ediyor. İlk muhatapları onlar. Evet. Esasında Kur'an'ın mübin oluşu anlattığı manaları her dile taşınabilen bir mana oluşuyla evet. Da alakalıdır. Bunu kim inkar edebilir ki? Yoksa hepimize Arapça bilmeyi farz kılmış olurdu Kur'an. Yoksa bu din sadece Araplara has bir din olmalıydı. Doğru. Öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten Hazreti İmam da onu diyor İmam-ı Azam. Evet. Onun için burada müstakil bir bahis açtım ona. Evet. İmam-ı Azam Kur'an'dan yola çıkarak bunu ispat ediyor. Evet. Aslında bu kelam-ı kadim problemiyle beraber ithal edilmiş bir sorundur. Kelam-ı kadim problemi nedir? Kur'an yaratılmış mı yaratılmamış mı? Evet. Hikayesi var ya. Bu hikaye tamamen ehli kitaptan, Yahudilikten ithal edildi. Ve siyasi emellere alet edildi. Ve maalesef bundan dolayı Hazreti İmam tekfir edildi ve katledildi. Maalesef. İmam-ı Azam'ın katlinin sebebi budur. Yani Süfyan Sevri, Süfyan bin Uyeyne iki kere tevbeye davet edildiklerini söylüyor. Yani ne tevbeye davet etmek bir kavramdır. Nedir? Kafir olan tevbeye davet edilir. Yani dinden çıktı, mürted oldu tevbeye. Niye mürted olmuş acaba? Neymiş? Buymuş sebep. Yani kelamı kadim. Niye kadim? Kadim niye? Kadim olan taaddüdü kudema olur. Yani kadim olan Allah'tır. Allah'tır tabii. Allah'tır. Yani Kur'an'a kadim dersen Kur'an'a da ilah dersin. Bunu söyleyen Tevrat'a inanan Yahudilerdir. Yani Yahudi ilahiyatında Tevrat-ı kadim diye bir başlık vardır. Problem var. Hatta bazı Yahudi mezhepleri Tevrat'ı Yahve'den daha büyük görürler. Evet. Evet. Yahve'yi inkar edebilirsin ama Tevrat'ı inkar edemezsin. Çok ilginçtir bakınız. Bu ayrı bir bahistir. Üzerinde durulmaya değer. Hocam, keşke fırsatımız şey, olsa. Hocam bu bize bir şey hatırlatıyor. Evet. Evet. Kur'an'da bazı ayetleri inkar edebilirsin ama hadis rivayetleri tabii, inkar edemezsin. Tabii, doğru.